ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वृद्धारण्य उपनिषद् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम और द्वितीय पंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। विचार चल रहा था पयसि ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। ये मंत्र में नहीं है, ब्राह्मण में है वाक्य। पयसि ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, दूध में ही सारा संसार प्रतिष्ठित है, ऐसा कहा गया। इसी के ऊपर विचार चल रहा तो कौन सा जो अग्निहोत्र में दूध आदि का सेवन होता है ना, उसी से सारा संसार बनने की प्रक्रिया बताई है। अग्निहोत्र प्रकरण में ऐसा बताया है, ये कहना है। इसमें क्रोड़ पत्र था वार्तिक है। अग्निहोत्र अग्निहोत्राद की आहुति परिणाता पदम जगत कृष्णम इति, ये वहां पर भाष्य वैसे यहां था। अग्निहोत्र आदि आहुति अग्निहोत्रादि आहुति विपरिणामात्मकम च जगत कृष्णम, ऐसा भाष्य करके उसके यह प्रतीक ले दिया। अग्निहोत्रादि आहुति परिणामात्मकम जगत कृष्ण, ननो शंका है, ननो सर्वस्य जगतो अग्निहोत्रादि आहुति परिणामत्वेपि, आहुतने आहुति, ननो सर्वस्य जगतो अग्निहोत्रादि आहुति परिणामत्वेपि, पय परिणामत्वाभावा कथम पयस सर्वजगत कारणत्व चेत न। पूर्वपक्ष एक शंका है यहां, न सर्वस्य जगतो अग्निहोत्रादि आहुति परिणामात्मत्व, अग्निहोत्र की आहुति का जगत के परिणाम बताया, ठीक है। अग्निहोत्र प्रकरण में अग्निहोत्र की आहुति से जगत बनता है, सारा जगत, सारा जगत उसी का परिणाम है, आहुति का परिणाम है, ऐसा होने पर भी पय परिणाम तो अब दूध का परिणाम तो नहीं हुआ ना, सारा जगत वो तो आहुति का परिणाम हुआ। पय परिणाम तो अभाव दूध का परिणाम न होने से कथम पयस, पय के आगे विसर्ग हटा देना चाहिए, पयस षष्ठंत है, बीच में नहीं विसर्ग चाहिए। कथम पयस सर्व जगत का कारणत्व, ये दूध में संपूर्ण जगत का कारणता कैसी है। अग्निहोत्र प्रकरण में आया है कि अग्निहोत्र की आहुति से सारा जगत बनता है, परिणाम है सारा जगत का आहुति का, सिर्फ दूर में कैसे जगत परिणाम होगा, दूर कैसे जगत रूप से परिणाम होगा, ये शंका है। यदि चेत न, ऐसी शंका कोई करे तो सिद्धांत का न, नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं है न, क्यों तो सिद्धांत बोलते हैं अग्निहोत्र आदि आहुति मात्र से पयोरूपत्व, देखो अग्निहोत्र की आहुति क्या है, पयोरूप दुग्ध रूपी है, दुग्ध से अतिरिक्त नहीं है आहुति। क्यों आहुति जो है घृत का करेंगे अथवा दूध का ही करेंगे, घृत का भी होगा तो दूध का विकार है वो, दूध का आहुति देंगे तो दूध ही है वो, पय ही है, ये सिद्धांत बोलते हैं। अग्निहोत्रादि आहुति मात्र से, जो अग्निहोत्रादि आहुति मात्र है कोई भी आहुति हो अग्निहोत्र का, पयोरूपत्वात् वो दूध रूप है, पयोरूप होने से तथा चार्तिक कहते हैं, वार्तिक में इसी बात को बताया है, अग्निहोत्र की आहुति पयरूप है और अग्निहोत्र की आहुति से का संपूर्ण जगत परिणाम है, तो दूध का ही परिणाम हो जाएगा, पय का ही परिणाम हो जाएगा, ये बात का सिद्ध करना चाहते हैं। यही है आहुति पय एव सज्यवा पय एव पय एव आहुति सर्वम इत्ते प्रत्यश्रुतेर्मिते अथैसाज्याहुति यदि सर्वरूपकम् पशुश्चाप्याज्यमेवैतत् करोति त्यक्तिपक्षागम आज्याधिकार संस्कारात् सर्वमेव पयोहविः पयस्येव जगत्कृष्णः अग्निहोत्रे प्रतिष्ठितम् सेवायते इति तथा परिणामोऽखिलं जगत् अग्निहोत्राहुते अग्निहोत्राहुते साक्षात् श्रुतावेव समीरितम् इति, ऐसा वाक्य कहा। आहुति पय एव स्याद, वार्तिकार का जो आहुति है ना अग्निहोत्र में, आहुति जो होती है वो पय ही है, पय एव स्याद पय ही है, तो आज्यम बा पय एव, जो घृत हो तब भी पया ही है वो, यदि पया है तो पया ही है, दूधी है, और घृत भी है आहुति तो वो भी पय, पय का विकार है, दूध का विकार है, पय एव आहुति सर्वम, जो भी आहुति है पय ही है। यदि तत्व श्रुतिर मिते है, श्रुतिर मानात, ऐसा श्रुति है, क्या श्रुति है, पय एव आहुति सर्वम, ऐसा श्रुति बोलती है कहा, या आहुति जितने भी आहुति है वो पय ही है, दूधी है, ऐसा मिते माने मानात, ऐसा श्रुति प्रमाण है, श्रुति है। और दूसरे श्रुति बोलती है अथ यज्ञ में, यज्ञ की बात करके बोलती है श्रुति, ऐसा आज्ञा आहुति यज्ञ, तो यज्ञ में जो आज्ञ की आहुति होती, घृत की आहुति होती है, यद हवि सर्वरूप का, और जो हवि चरु आदि का हवन किया जाता है वो, तो सर्वरूप जितने भी होते हैं, पशुश्चापी आज्ञ में, पशु भी आज्ञ में आ जाएगा, वो यज्ञ में प्रयुक्त होने आज्ञा ही कहा जाएगा, एवं एतत करोत्यपि चारणम, ऐसे भी कोई ये सब आहुति का ही बनाता है, आहुति से सब कुछ होता है, पैसे ही होता करके ये आगम है शास्त्र बोलता है। आज्ञा विकार संस्कारात सर्वम एव पयोहति, आज्ञ के आहुति अभिघार मन आहुति, आहुति रूपी संस्कार के द्वारा ही ऐसे रखेंगे तो जगत बनने वाला नहीं है, यदि आहुति डालेंगे तो जगत बनेगा, तो संस्कार होता है उसका, आज्ञा अधिकार अभिघार माने आहुति, आज्ञ के जो आहुति रूपी संस्कार है उससे संस्कार सर्वमेव पयो हवि, इसलिए क्या है हवि जितने भी हैं ये पय ही है, ये कहा पयस्यैव जगत कृष्णम अग्निहोत्रे प्रतिष्ठितम, जग सारा संपूर्ण जगत दूध में प्रतिष्ठित है या कहाँ है, अग्निहोत्र में प्रकरण में देखना पड़ेगा, प्रवर्ग ब्राह्मण में अग्निहोत्र प्रकरण में ऐसा कहा हुआ है, सारा जगत संसार दूध में आश्रित है, इसी से बहुत परिणाम दूध का ही परिणाम पय का परिणाम है करता है, कहा कहा तो अग्निहोत्र की बात चला के बोला, देवा एते इति ऐसा प्रतीक देकर के बोल रहे हैं अग्निहोत्र की, वो टीका में अंतिम में बोला था, कुछ कुछ टिप्पणी में करके मंत्र को पूरा किया था अग्निहोत्र के मंत्र, और टीका में कहा था देवा एते आहुति उत्प्रावत ते अंतरिक्षम आविशत, इतना तो टीका में बोला, आगे टिप्पणी में बोला है आविश्यत यदि अनंतरम आगे देखना है, ते अंतरिक्षम एवं आहवनम कुर्वाते वायु समिधम मरिचिदेव शुक्लाम आहुतिम ते अंतरिक्षम तर्पयत ते तथा उत्प्रावत इत्यादि एवं एवं कुर्वत दिवम तर्पयत ते तत्र तथा आवर्ते ते इमं आविश्य तर्पयित्वा पुरुष पुरुषम आविशत तथा स्त्रियम आविश्य लोकम प्रति उत्थाय भवती, यही अग्निहोत्र के विषय ऐसा कहा, अग्निहोत्र के विषय ऐसा कहा है, तेवायते यहां वार्तिक में अग्निहोत्र की आहुति को लेकर के जो बताया गया उसको लेकर बोल रहे हैं वार्तिका, तेवायते तथा परिणामो किलम जगत, आहुति का परिणाम संपूर्ण जगत बोलता है, वो जो वो मंत्र बोलता है यही है कहा, अग्निहोत्राहुते साक्षात श्रुतौ एव समीरितम, अग्निहोत्र के आहुति से साक्षात श्रुति में साक्षात समीरितम सम्यक प्रकार से कथित है, अग्निहोत्र के आहुति से संपूर्ण जगत बनता है ये श्रुति में कथित है, कौन सा श्रुति है, देवायते आहुति, ये जो है देवायते आहुति हुते उत्प्रावतः ते अंतरिक्षम आविशत इत्यादि जो श्रुति है ये सिद्ध करती है, टीका के साथ देखें टीका है, यद आज्ञम पयो वा आहुति पयम तत्सर्व पय एव स्यात् इति योजना, ऐसा करना जो आज्य है और पयो वा अथवा दूध है हवन में, आज्य है घृत है या दूध है हवन कर रहे हैं वह आहुतिमय है तत्सर्व पय एव, जो आहुतिमय जितने वस्तु है आहुति में पड़ने वाले जितने भी हैं सब पय ही है, जो उसी से बनना है सबको, ऐसे योजना लगाना का सर्वाहुते पयस्तम श्रुतिया विषय थे, संपूर्ण आहुति जो है ना सर्व जगत पय की विकार है, पयस्तम आहुते पयस्तम सभी जो आहुतियां होती है वो पय ही है दूरी है, ये श्रुति के द्वारा ही विस्तार करते हैं, पय एव ऐसा श्रुति में कहा है, विकार ने कहा पय एव आहुति सर्वम एतच्च श्रुते द्वितीय है कहा, आहुति जितने भी आहुति डालते हैं वो पय ही है ऐसा श्रुति प्रमाण होने से, या ठीक है, आहुत्यात्मकम आज्ञादि सर्वम जो घृत आदि जितने भी हवन करते हैं ना वो सब पय ही है। आज्ञादि सर्वम आहुत्यात्मक आज्ञादि सर्वम आहुति स्वरूप जो आज्ञादि है घृत आदि सब पयव इति एतद अवगम्य जो दूध ही है ऐसा जाना जाता है। घृता आहुतिम्बा पया आहुतिम्बा चाहे घी का आहुति डाले चाहे दूध का आहुति डाले घृता आहुतिम्बा पया आहुतिम्बा उभयम तो दोनों के दोनों कोई भी हो एतद पयव घी भी पय ही है पय भी पय ही है चाहे किसी की भी आहुति डाले दूध का डाले चाहे घृत का घी तो दूध का विकार है उभयम तो दोनों के दोनों एतद पयव दोनों ये दूधी है पय ही है श्रुति मानाद्यर्थ श्रुति प्रमाण है तत्र श्रुतंत्र अन्य श्रुति बोलते हैं आगे उसी विषय में सारा संसार दूध का विकार है पय का विकार है। दूध माने ऐसे हम जो पीते हैं वो दूध नहीं हुआ अग्निहोत्र में कि प्रयोग होने वाला दूध दूध है वो दूध का परिणाम है सारा हवन में प्रयोग होने वाला जो दूध है उस दूध का परिणाम है यह अर्थ है। अतः दूसरी श्रुति अतः अथ ऐसा आज्ञाहुति यज्ञ यदि सर्वरूपक पशुचात्याज्यमेवत्यति च आगम ऐसा दूसरा आगम दूसरा श्रुति ये बोलती है कहा क्या है अर्थ बताते हैं अर्थ बता देते हैं तत्र अथ शब्दो यज्ञारंभार्थ अथ ऐसा आहुति में जो अथ शब्द दिया और यज्ञ का आरंभ हो रहा है उसके लिए अथ शब्द दिया आज्ञाहुते स्थावत पयस्व घी की जो आहुति डाली जाती है वो तो दूधी है दूध का विकार है दूधी है ये कहना है आज्ञाहुते आज्ञा मान घृत होता है घृत की जो आहुति डाली जाती है दूध ही है दूध का दूध का विकार है पय का विकार है। आज्ञाहुते स्थावत पयस्व तद विकार आज्ञा की आहुति में दुग्धत्व क्या है उसमें दूध माने उसका विकार होने से दूध का विकार है इसलिए वो तो दूध ही माना जाएगा। यज्ञ यज्ञ सर्वरूपकम चरुपुरुरास आदि आपको जितने भी वहां पर यज्ञ में जो जो प्रयोग होता है चरुपुरुरास आदि जो भी प्रयोग होगा हवीर जितने भी हवी का प्रयोग होगा और यह पशु और जो पशु का प्रयोग होगा यज्ञ में वो भी क्या है दुग्ध ही है कहते हैं यही है ये तब सर्वम आज्ञम एवं अभिघार संस्कारात करोती ये सब के सब आज्ञ का ही अभिघार माने आहुति के द्वारा सबको पैदा करता है यजमान आगे पैदा करता है सप्ताह की सृष्टि करने सब आ जाते हैं उसमें आज्ञा अभिघार अभिघार में आहुति घृत की आहुति के द्वारा सब संसार को पैदा करता है यही है पुरुष हमारे यजमान यजमान होगा वो सबको पैदा करता है ऐसे श्रुति का अर्थ है यह अच्छा नहीं चरु आदि आज्ञा अभिघार आज्ञा अनभगारितम होम्यम चरु आदि जो आज्ञ होते हैं आज्ञ के द्वारा हवन नहीं हुआ कोई होम्य पदार्थ होता नहीं है जो होम्य पदार्थ होता है चरु आदि जो आज्ञ का हवन होता है वही होम्य होता है होम के युग को होम्य बोलेंगे सदर हती सूत्र से होम शब्द की अत्य लगा दिया पयस् आज्ञम इति सर्वस्य पयस्तों और पय जो है आज्ञ है इसलिए सबके सब वही हो जाए माने जो भी यहां हवन होता है वो आज्ञा विकार संस्कार से होना है गृह के विकार के संस्कार से होना है इसलिए आज्ञा माने चरु आदि जो आज्ञा पदार्थ होते हैं हवनीय पदार्थ होते हैं उसके संस्कार हुए बिना कोई होम्य द्रव्य बनेगा नहीं जितने भी होम्य द्रव्य होते हवन के युग को होम्य कहा जाएगा वो द्रव्य जितने होते हैं और पयस्थ आज्ञमिति सर्वस्य और दूध होता है वो आज्ञा है वो इसलिए पयस्थमिति आगम शासन इत्यर्थ श्रुति का शासन ही है श्रुति का उपदेश है। अपिच इति श्रुति में अपिच आगम कहा है अपिच चागम तो अपीचा से क्या लेना कहते पूर्व श्रुति को समुच्चय करने का अपीचा कहा था पूर्व श्रुति क्या था कि पय एवं आहुति सर्वम इत्य जो कहा था जो श्रुति प्रमाण है सबके सब पय ही है करके बोलते हैं एक पूर्व श्रुति है इसी को लेना है। अपीचा यदि पूर्व श्रुतिया समुच्चय अशिया श्रुति उच्चते पूर्व श्रुति के साथ समुच्चय इस श्रुति को कहा जाता है अपीचा शब्द के द्वारा श्रुत्यर्थम उपसंगरित श्रुति का अर्थता उपसंगार करते हैं आज्ञा इत्यादि शब्दों से कहा ये कहना चाहते हैं यहां आज्ञाधिकार संस्कारात सर्वमेव पयो हवि यही कहते हैं आज्ञाधिकार आज्ञा का जो अभिधार माने होता है आहुति, आज के भीड़ की आहुति डालने से क्या होता है संस्कार होने से सर्वमेव पय होती, संपूर्ण जगत पय हो जाता है क्योंकि उसी के द्वारा जगत की सृष्टि कर लेता है। पय सेव जगत सम अग्निहोत्र प्रतिष्ठित, दूध में सारा जगत प्रतिष्ठित है ये कहां आया, कहते अग्निहोत्र प्रकरण में देखना पड़ेगा आपको, सेवा इतने आहुति ये जो मंत्र आएगा अग्निहोत्र प्रकरण उसके द्वारा समझना होगा ये कहते हैं, ये कह रहे हैं ठीक है। हमें कहते हैं आगे तथापि कथम सर्वस्य पयसे प्रतिष्ठितम, ठीक है फिर दूध में कैसे हुआ, तो आज्य के अभिघार से, घी के अभिघार से जगत होगा, दूध कैसे आया, तब कहते हैं पयसी कहा, सही बात होगा पयसी एव जगत कृष्णम अग्निहोत्रे प्रतिष्ठितम, संपूर्ण जगत दूध में प्रतिष्ठित है, कहाँ है अग्निहोत्र प्रकरण में देखना पड़ेगा, प्रवर्ग ब्राह्मण में वहां प्रतिष्ठित है, ठीक है। अग्निहोत्र यत्तु पयो हूयते, अग्निहोत्र में जो हवन किया जाता है दूध का, घी घृत माने भी दूध, आज्य माने भी दूध होता है, हूयते तस्मिन पूर्व पूर्व तस्मिन अपूर्वात्मके, जो अपूर्व रूप से रहेगा वो अदृष्ट रूप में रहेगा अपूर्वात्मके सर्वम जगत प्रतिष्ठितम, दूध तो समाप्त हो गया किंतु अपूर्व बनेगा उसका, उस अपूर्व में संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठितम इति प्रतिज्ञाते अर्थे प्रमाण भाई, प्रतिज्ञात अर्थ वार्तिककार का उसमें प्रमाण देते हैं केवा ये कहा, ये अग्निहोत्र की आहुति के प्रकरण में है। सर्वम अभी जगत पयसी अश अनुसारेण केवा ये आहुति हुते उत्क्रावत ते अंतरिक्षम आविशत इत्यादि श्रुत अग्निहोत्र आहुते पयोरूपाया परिणामो अशेषम जगत इति साक्षात ईरितम योजना, ऐसे योजना करना भारती का कहा। सर्वम भी जगत संपूर्ण जगत पय अशिष्टितम दूध में ही अस्थित है, कौन सा दूध है वो अग्निहोत्र में जो हवन या दूध होगा, दूध होगा उस दूध में प्रतिष्ठित माने यजमान उसके द्वारा जगत आज भविष्य के जगत की सृष्टि करता है, पूर्व जन्म में हवन आदि करके अगले जन्म का उसका अपने सृष्टि करता है, जगत की सृष्टि करता है, यही है सर्वम अभी जगत पयसी स्थितम इति अश्य अनुसार, इस वाक्य के अनुसार से तेवा एते आहुति जो मंत्र है अग्निहोत्र प्रकरण में मंत्र है ये तेवा एते आहुति भूते उत्क्रामत, ये हवन किया हुआ जो आहुति यहां से निकल जाते हैं, निकल के द्यूलोक जाते हैं, ये बोलना चाहते हैं अंतरिक्ष होकर के द्यूलोक जाएंगे, वहां से वापस आएंगे फिर धरती में आएंगे, फिर पुरुष में पहुंचेंगे, फिर स्त्री में पहुंचेंगे, फिर शरीर रूप में आ जाएंगे आहुति, ऐसा बोलना है तेवा ये आहुति होते उत्क्रामत से अंतरिक्षम आविशत, वो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं प्रवेश करते हैं इत्यादि स्थित हो। अग्निहोत्र आहुते पयोरूप आया, जो अग्निहोत्र की आहुति जो पयोरूप है दुग्ध रूप है वह आहुते परिणामो अशेषम जगत, उसी का परिणाम है संपूर्ण जगत स्थित होता है, साक्षात ईरितम साक्षात कहा मंत्र ने देवाय ते आहुति मंत्र साक्षात का संपूर्ण जगत उसी अग्निहोत्र के आहुति रूप जो पय है उसी का परिणाम है साक्षात रूप ने कहा योजना ऐसे लगाना कहा। आगे ठीक है हमें देखें सर्वम पयसे प्रतिष्ठितम इति विदित्सितम दर्शन स्तुत, संपूर्ण जगत दूध में स्थित है आश्रित है, ये यहां विधान करना इष्ट है, ये कहना इष्ट है संपूर्ण जगत दूध में आश्रित है, दूध में मैंने वर्तमान में जो हवन करेगा अग्निहोत्र करेगा उस अग्निहोत्र की आहुति के माध्यम से आगे संपूर्ण जगत बनना है, उस यजमान के लिए जो जगत होगा बनना है उस तरीके से समझ, पूर्व जन्म के जो आहुति है दूसरे जन्म के में जगत बनाने वाली है ये सिद्ध होता है। तो सर्वम पयसे प्रतिष्ठितम इति विदित्सितम, ये विधान करना इष्ट है सबके सब दूर रही प्रतिष्ठित है, यही कहना विदित से तो दर्शन स्तुत है, इस उपासना की प्रशंसा के लिए स्तुति की सारे जगत दूध में प्रतिष्ठित है, ये जो चिंतन है इस चिंतन उपासना है इसके स्तुति के लिए शाखांतरीय मतम निंदितुम उद्भावेगी, अन्य शाखांतरीय मत अन्य शाखा में आने वाले मत को शाखांतरीय करते हैं, शाखा शब्द जो है ना शाखांतर शब्द वृद्ध संज्ञा के छह प्रत्यय का वृद्धाक्ष शाखांतरीयम, शाखांतरीय जो मत है अन्य मत है उसके यहां निंदितुम निंदा करने के लिए उद्भाव यति उसको यहां उत्थापन करते हैं, राष्ट्रकार उत्थापन करते हैं, ये कहना चाहते हैं वहां माने ब्राह्मण ही उत्थापन करेगा, ब्राह्मण में बाकी ये आएगा कहना चाहते हैं। तीन और चार की टिप्पणी है, दो तीन चार, दो में कहते उपासना करते हैं माने दर्शन माने उपासना, उस उपासना की स्थिति के लिए तो तय थी न दर्शनांतर निंदा। देखो या अन्य के कुछ लोग बोलते हैं एक वर्ष तक हवन करने से अपमृत्यु को जीतता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तन्न विद्या न तन्न तथा विद्या ऐसा वो ऐसा नहीं समझ चाहिए, तो पक्षांतर जो होगा दूसरा मत होगा उसको निंदा करना है, ठीक है। तो न तो दर्शनांतर अन्य दर्शन की अन्य उपासना की निंदा नहीं है यहां, किंतु जिसे तन निषेधार्था जो निषेध करना है तन्न तथा विद्या आएगा वाक्य, निषेध जो करना है ना उनकी निंदा के लिए नहीं होती है वाक्य, किंतु प्रस्तुत दर्शन कुछ करता है जो प्रकरण है अरे पयसी इदम जगत सर्व प्रतिष्ठितम, ये इसके प्रशंसा के लिए है वाक्य, अन्य की निंदा के लिए नहीं है। क्यों कहते हैं नहीं निंदा निंदम निंदितुम अपितु विधेय स्तुत यदि न्यायात, ये युक्ति है ये जो निंदा होती है ना किसी की वो निंदे के लिए निंदा नहीं होती, निंदे पुरुष की निंदा नहीं होती है, किंतु वो चाहता है अपने विधेय जो होगा उसकी स्तुति करना चाहता है। नहीं निंदा निंदितुम निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेय स्तुत, निंदा जो किसी की जाती है उसमें तात्पर्य नहीं, उसका तात्पर्य दूसरी तरफ है, अपना विधेय होगा उसकी प्रशंसा के लिए इसमें तात्पर्य होता है, यही कहना है। इसके लिए कहा तो उद्भावयती चार की टिप्पणी है, उद्भावयती अनुवदति ब्राह्मणान करके अनुवाद करते हैं, अन्य लोग ऐसा मानते हैं करके अन्य ब्राह्मण की चर्चा देना चाहते हैं, क्या है वहां तद यदि एकदम आहु संवत्सरम पैसा युवत अपपुनर्वृत्ति जयती, ऐसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ऐसा आया है द्वितीय कंडिका में तद इदम आहु तद यद इदम आहु, वह जो ये कहते हैं अन्य ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं संवत्सरम पैसा युवत एक साल तक दूत से हवन करने से हवन करता हुआ पुनर्मृत्युम अपजय दोबारा मृत्यु को जीतेगा, दोबारा मृत्यु नहीं होगी ऐसा कहते हैं, किंतु आगे बाकी आएगा तन्न तथा विद्या ऐसा नहीं समझना चाहिए, यदा रहे जो होती तद पुनर्वृत्तियों बन जाए आगे बाकी आएगा, ब्राह्मण में ऐसा है द्वितीय कंडिका में जिस दिन हवन करेगा उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है, एक साल तक हवन की आवश्यकता नहीं है, माने इसकी प्रशंसा के लिए ये कहना है, माने एक जिस दिन दूध से हवन करेगा उसी दिन अपमृत्यु को जीतेगा, ये कहने में तात्पर्य, किंतु यहां वाक्य है अन्य ब्राह्मण ऐसा बोलता है करके दिया कि तद यद इदम आहु संवत्सरम पैसा युवत अब पुनर्मृत्यु जयती, आहु अन्य ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कहते हैं ऐसा दीप्त करने का भी वाक्य उसी की व्याख्या कर रहा है, ये कहा ये कह रहे हैं सर्वम पयसे प्रतिष्ठितम यदि विदिक्षितम विदिक्षित दर्शन तथा सर्वम इदम पयसे प्रतिष्ठितम जो कहा हुआ ना वह जो विधान करना इष्ट है उपासना उसकी स्तुति के लिए है, उसकी प्रशंसा के लिए है, शाखांतर ये मतम निंदितुम शाखांतर में बताया हुआ है अन्य शाखा में है, इस शाखा में नहीं अन्य शाखा में है, क्या है वो तद यदि आहु संवत्सर पैसा युवत अब पुनर्वृत्ति जाएगी, शाखांतर ये मत है उसके निंदा के लिए उत्थापन करते हैं, कहा ये बोलते हैं यानी अनुवाद करते हैं उसका, ये कहा क्या कहते हैं यह तत् ऐसा है तद इदम आहु में कहते हैं यद तत् पहले यद लगा दो बाद में तत् यद तत् ब्राह्मांतरेशु इदम आहु अन्य ब्राह्मण में ऐसा कहा है, ये भी ब्राह्मण है ये ब्राह्मण बोल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं, अन्य ब्राह्मण में ऐसा कहा है, अन्य ब्राह्मणों में ऐसा है ब्राह्मांतरेशु इदम आहु ये वचन कहा, क्या कहा संवत्सरम पैसा युवत एक वर्ष तक संवत्सर दूध से हवन करता हुआ व्यक्ति अप पुनर्मृत्युम जयती, वो अप जो उपसर्ग है वो जयती के साथ में धातु के साथ लग करके अन्वय होगा, पुनर्मृत्युम अप जयती दोबारा मृत्यु को जीत लेता है, दोबारा मरेगा ना एक बार मरेगा दोबारा ऐसा अर्थ आएगा, ये अन्य ब्राह्मण ऐसा करते हैं, ये बोलते मैं भी ब्राह्मण हूं किंतु अन्य ब्राह्मण ऐसा बोल रहे हैं। ये अपने तो बोलेगे न तथा तन्न तन्न तथा विद्या बोलेंगे, वो नहीं समझना चाहिए ऐसा। तो वो अपना तो मत बाद में रखना है, अन्य ब्राह्मण का मत है। संवत्सर इसे का अर्थ करते हैं संवत्सरेण किल त्रीणी षष्टि शतानी आहुदीनाम सप्तत शतानी विंशति यायुष्मी इष्ट का अभिसंपद्यमान संवत्सर अहोरात्राणी। संवत्सर माने क्या होता है कहते हैं किल त्रीणी षष्टि शतानी 360 दिन के संवत्सर होता है, 360 दिन होता है त्रीणी षष्टि शतानी। और आहुति जो देंगे सायंकाल प्रातकाल जो एक एक आहुति डालेगा तो 720 आहुति होते हैं, अहोरात्र को लेकर के 360 आहुति होंगे एक दिन मान करके, दिन और रात को अलग मानेंगे तो 720 आहुति डालेगा वो। ये दो हिस्सा है क्योंकि 320 का दुगुना 360 का दुगुना 720 हो जाएगा। संवत्सर किला किला यह अरुचि दिखाने के लिए है, ये बात ठीक नहीं है कहने के लिए है। उनका पत्र अन्य ब्राह्मण का पत्र रखता है संवत्सरेण किल त्रीणे षष्टि शतानी अहोरात्र को लेकर के 360 दिन होते हैं आहुति नाम आहुति की संख्या। और सप्तत शतानी विंशतिश 720 भी हो जाते हैं, माने दिन और रात को अलग करते हैं तो सुबह शाम आहुति दो हो जाए, अहोरात्र लेकर के एक मानेंगे 360 हो जाते हैं शतानी, सप्त शतानी विंशति 720 क्या आहुति हो जाती है। याजुष्पति इष्ट का अभिसंपद्यमान हो, जो आहुतियां होती है ना यज्ञ संबंधी जो ईटे होते हैं मिट्टी के जो पका हुआ मिट्टी का ईटा है उसको कहते हैं ईटा को याजुष्पति का यज्ञ संबंधी होने की याजुष्पति इष्ट का, याजुष्पति जो इष्ट का है दिव्य का बहुवचन है उसी को अभिसंपद्यमान आहुति उसी के माने वो ईटे के समान है 360 ईटे से वहां यज्ञ मंडप बनना है, इसको लेकर के 360 की संख्या के लिए आयुष्मति इष्ट का अभिसंपद्यमान संवत्सर से तो अहोरात्र है। और संवत्सर के अहोरात्र भी 360 ही होते हैं, जब अहोरात्र एक मानेंगे 24 घंटे को एक मानेंगे जो अहोरात्र को मानते हैं तो 360 होता है, दिन और रात को अलग मानते हैं तो 720 हो जाता है, ऐसी स्थिति है। अहोरात्र आने से संवत्सर से संवत्सर के अहोरात्र भी इतना ही है। सप्त शतानी विंशति बोला, सप्त शतानी ऐसा नहीं माने 720 है ना, सप्त शतानी विंशति ऐसा अन्वय ऐसा करना, देना वो अन्वय ऐसा बहुत छंद है लिखने में स्वतंत्र है, अन्वय करते अपना अन्वय करना पड़ेगा, माने संस्कृत में लिखने के लिए छूट है अर्थ लगाते समय अन्वय में ठीक करना पड़ेगा। देवदत्त ग्रामम गच्छति, गच्छति ग्रामम देवदत्त ऐसा भी बोला जाता है, किंतु जब अर्थ करना होगा तो पहले देवदत्तों को ही रखना पड़ेगा। 360 भी हो सकता है तो यही है माने 360 अथवा 720 और रात्र लेकर के 360 है, और रात और दिन को अलग करते हैं विभाग करते हैं तो 720 हो जाता है, और 360 ईटे वहां आते हैं उसी को वही दृष्टि करना उन आहुतियों में, ये बोलना चाहते हैं जो आहुति एक साल तक जो आहुति डाली जाती है उसमें ईटा दृष्टि करना, क्यों दिन माने संवत्सर के अहोरात्र इतना ही है 360 है। संवत्सरम अग्निम प्रजापतिम आत्मवंति ऐसा करके हवन करेगा एक साल तक तो क्या होगा, संवत्सर रूप जो अग्नि है, अग्नि ब्राह्मण में प्रजापति को अग्नि कहा था द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय इसमें ब्राह्मण में ऐसा कहा था अग्नि ब्राह्मण में, तो अग्नि स्वरूप जो ब्राह्मण है प्रजापति है उसको प्राप्त कर लेता है, उसको प्राप्त होने पर पुनर्वृत्ति होने नहीं उसकी स्थिति है। यही है प्रजापति में आपको मंत्री कहा टिप्पणियां हैं याजुस्मति एक नंबर टिप्पणी का यज्ञ संबंधी ईटे को कहा याजुस्मति ही, यह द्वितीय का बहुवचन है याजुस्मति इष्ट का द्वितीय का बहुवचन है। अगर दो नंबर एक भी एक नंबर है इष्ट का मैं पक्व खंड विशेषान द्वितीय का बहुवचन इष्ट का माने इष्ट का माने क्या है, पके हुए मिट्टी के खंड विशेष है वो कच्चे मिट्टी नहीं पके हुए मिट्टी है के खंड विशेष टुकड़े विशेष है ईट, जिसको ईट बोलते हैं ना संस्कृत में इष्टका बोलते हैं, विद्या का भगवतन है वो इष्टका ये दिया। अच्छा ठीक है, आशा देखिए न केवल कर्मणा मृत्यु जय, केवल कर्म के द्वारा मृत्यु के विजय प्राप्त नहीं हो सकता, साथ में उपासना भी चाहिए, इसलिए उपासना भी करना है। केवल हवन कर दिया इतने मात्र से मृत्यु के जय नहीं होना है, अग्निहोत्र करने मात्र से नहीं होगा, साथ में उपासना भी चाहिएगा मृत्यु को जीतने के लिए। ये कहना चाहते हैं न केवल कर्मणा मृत्यु जय, मृत्यु को जीतने मृत्यु जय नहीं होगा, केवल कर्म शुद्ध केवल कर्म करने से, अग्निहोत्रादि कर्म मात्र से मृत्यु विजय नहीं हो सकता, किंतु दर्शन सहित है ना, दर्शन में उपासना, उपासना सहित है ना, माने कर्म उपासना समुच्चय करने पर हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना है तो मृत्यु को जीत लेता है, ये कहना है। ठीक है, न केवल न कर्म मृत्यु जाएगा, मृत्यु को जीतना संभव नहीं, खाली अग्निहोत्र कर्म करने से मृत्यु को जीत नहीं सकते, किंतु दर्शन सहित है ना, कर्म तो चाहिए, दर्शन सहित कर्म हो, दर्शन मान उपासना, उपासना सहित कर्म से मृत्यु को जीत लेता है, कर्म उपासना समुच्चय जब करेगा तो हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा, मृत्यु को जीतना यही है, यही आता है। यदि दर्शन ये दिखाने के लिए अग्निहोत्र आहुति संख्या संख्याम कथयति, इसलिए अग्निहोत्र की आहुति की संख्या का कथन करते हैं, अग्निहोत्र की आहुति की संख्या कितनी होती है, संख्या कर इस संख्या का करते हैं, संबत् सरेण कहा, संबत् सरेण किला एक साल के द्वारा त्रीणी षष्टि शतानी आहुति राम संख्या ये बोल रहा है, 360 त्रीणी शतानी षष्टि ऐसा लगा, 360 ऐसा होगा, त्रीणी शतानी प्रथमा बहुवचन, त्रीणी शतानी त्रीणी भी बहुवचन, शतानी बहुवचन, अषष्टि 360 यही है संख्या, यही है ये कहा आहुति नाम संख्या बोल दिया। ठीक है, मैं देखें उक्त आहुति संख्यायाम संबत् उक्त आहुति संख्यायाम संवत्सरावच्छिन्नायाम अग्निहोत्र पिताम संपत्त्यर्थम किल इति उक्तम, कहते हैं ये जो आहुति की संख्या जो बताई गई 360 जो बताई गई है उक्त आहुति संख्यायाम संवत्सर अभिछिन्नायाम, वो आहुति की संख्या संवत्सर के घेरे में है, एक साल में इतने आहुति बनना है, संवत्सर अवच्छिन्नायाम संवत्सर के घेरे में है, अवच्छिन्न है संवत्सर अवच्छेदक है उसका, एक साल की आहुति है 360। अग्निहोत्र विधान जो अग्निहोत्र जानने वाले लोग हैं ना, अग्निहोत्र के बारे में जानते हैं जो लोग, संपत्ति संपत्तिपत्यर्थम संप्रतिपत्यर्थम उनको माने ज्ञान की जानकारी के लिए बता रहे हैं, किला ये उत्तम किला इसने कहा नानो प्रति अहम सायं प्रातश्च इति आहुति द्वे विद्यते, 360 कैसे आहुति होगी, प्रत्येक दिन दो आहुति होती है, होते हैं सुबह प्रातः और साय, ये शंका आ रही है नो प्रति अहम माने प्रतिदिन, अहम माने अस्मत् शब्द से बना हुआ नहीं है, यहाँ अहानी अहानी प्रति प्रति अहम ऐसा है, अव्यवाह समास है प्रति और अहम शब्द का, अहन मान दिन अव्यवाह समास, अव्यवाह समास प्रति अहम बन के आया था, अनश्च सूत्र से ये टच हो जाएगा, अनस्त अनंत है ये, उसे अव्यवाह में टच हो जाता अनंत से, अनस्त सूत्र है टच कर देगा, टच नस्त देते सिटी लोप हो गया, प्रति अह अनंत बन गया, उसके बाद शूल आए उसको लूप होना था, अव्यादाप से फंसे अव्यय संज्ञा है उसकी लूप होना था, किंतु नाव्यवाभा दत्तों पंचम हम आदेश हो गया, इसलिए प्रति अहम बना हुआ है, अहम शब्द है प्रतिदिन, एक आने रहते नो प्रति अहम माने प्रतिदिन, सायं प्रातश्च आहुति दो आहुति होती है ना, द्वे आहुति द्वे दो आहुति द्वे विद्यते दो आहुति विद्यमान है सायंकाल प्रातः काल, तत्कथम आहुति नाम षष्ठी अधिकानी त्रीणी शतानी संवत्सरे भवंती, फिर 360 संख्या कैसे होंगे, प्रत्येक दिन दो संख्या होती है सायंकाल और प्रातः काल दो आहुति डाली जा रही है, 360 कैसे बनेंगे, ये प्रश्न उठा, उसके ऊपर कहा सप्त शतानी विभ्रति, ऐसा मानो 720 मान लो आहुति होता है, ये मान लो हमने अहोरात्र के हिसाब से 360 कहा था, और जब दिन गिन दिया तो 24 घंटे को एक दिन मानते हैं क्या, मानते हैं और दिन और रात की गिनती करेंगे तो 720 हो जाता है, ऐसा है। एक कहते सप्तचका सप्तचता ने विंशतिश्च कहा, प्रातकाल सायंकाल दो आहुति के माध्यम से देंगे तो 720 आहुति हो जाते हैं। प्रत्येकम अहोरात्रावच्छिन्न आहुति प्रयोग आम, अहोरात्र में एक आहुति लेकर के चलेंगे जब, माने एक दिन में एक आहुति 24 घंटे की आहुति लेने पर, प्रत्येकम प्रत्येक जो अहोरात्र है माने कितने बजे 360 अहोरात्र बनेंगे वो, प्रत्येकम एकम एकम प्रति प्रत्येकम अभिवास अहोरात्र अवचिन्ना अवचिन्न आहुति प्रयोग आम, जो अहोरात्र से विशिष्ट आहुति का जो प्रयोग करेंगे तो एक ही आहुति होगी उस हिसाब से। एकस्मिन संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या, एक साल में पूर्वोक्त संख्या 360 संख्या हो जाती है, माने अहोरात्र पूरा लेकर के एक दिन मान के चलते हैं तो एक संख्या आ जाएगी, वो 360 संख्या होगी। अच्छा, पांच के टिप्पणी में कहते हैं प्रत्येक अहोरात्र इत्यर्थ, प्रत्येक अहोरात्र को एक मान के जब चलेंगे, अहोरात्र करने पर 24 घंटे का हो जाता है ये, रात्रि अलग दिन अलग नहीं होता, ऐसी स्थिति है। तो उस स्थिति को लेकर के 360 कहा और आगे तत्र उसी में प्रयोगार्धान विंशति अधिका सप्त सप्त रूपा संख्या इति सिद्धम इत्यर्थ, उसी में जब माने आधा प्रयोग हुआ था उसी में मारे आधा और जोड़ेंगे तो 720 हो जाता है, तत्र उसी में है तत्र वह छह की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को। संवत्सर अवधि के अग्निहोत्री इत्यर्थ, उसी में जो संवत्सर रूप अवधि है, अवधि तो संवत्सर ही है, एक साल की बात है, तो सायं प्रातः दो दो आहुति करेंगे तो 720 हो जाते हैं, यही कहना है, यही कहा। आगे छह की टिप्पणी, अत्र श्रुति श्रुति बोलते तस्य हवा ये तस्य अग्निहोत्र सप्त शतानी च विंशतिश्च संवत्सरे सायं आहुतय सप्त शतानी च विंशतिश्च संवत्सरे प्रातः आहुतय, ऐसा श्रुति बोलते, कोई श्रुति बोलती है सायंकाल के दो दो आहुति डालते अग्निहोत्र में तो सायंकाल दो आहुति, सुबह दो आहुति, प्रत्येक दिन चार आहुति हो जानी है, इसको लेकर के बोलते हैं। तो अत्र श्रुति है तस्य हवा ये तस्य अग्निहोत्र, जो अग्निहोत्र बताया गया ना इसका सप्त शतानि च विंशतिश्च 720 संवत्सरे, एक संवत्सर में 720 सायं आहुतय, सायंकाल की आहुति की संख्या होगी 720, क्योंकि दो दो आहुति डालना, सायंकाल दो आहुति डालेगा तो 720 हो जाता है एक साल। सप्तचैव शतानि च विंशतिश्च, सप्तच शतानि जो है वो सात है और सौ है, 700 विंशतिश्च संवत्सरे प्रातः आहुतय, उतना ही आहुति प्रातः काल होगा, ऐसा श्रुति बोलती है। टीका में आगे आहुति नाम संख्या मुक्त, आहुति की संख्या बता दी, यदि अहोरात्र से गिनते हैं तो 360 है, और दिन और रात को अलग करके लेते हैं, सायंकाल और प्रातकाल आहुति को लेकर के माने 720 संख्या है, यही है आहुति नाम संख्या मुक्त, अग्निहोत्र की आहुति की संख्या कथन करके ताशु माने उस आहुतियों में, उस संख्या से उन संख्या में याजुस्मती आहुति में याजुस्मती नाम इष्टका नाम दृष्टि महा, याजुस्मती नाम के जो इष्टका है उसको दृष्टि करना, ये ईंटे हैं समझना आहुति, माने यज्ञ संबंधी ईंटे को याजुस्मती कहा जाता है, यज्ञ वाली ईटा है उसको याजुस्मति, वो दृष्टि करना, वो आहुति में ईंटे की दृष्टि करना, वो ईंटे कितने होते हैं क्या दृष्टि 360 ईटे लगते हैं ये बोलो जाते, वो दृष्टि करना आहुति ये कहा। अन्य लोग ऐसा मानते हैं, अन्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ये कहना चाहते हैं यही है, तो अपमृत्यु को जीतने के लिए तरीका है उनका, दूध के द्वारा हवन करना अग्निहोत्र कर रहे हैं तो मान एक साल तक करेगा तो अपमृत्यु को जीतेगा, ऐसा अन्य ब्राह्मण का कहना है, ये ब्राह्मण ऐसे बोलता है। याजुस्मती का याजुस्मती इष्टका अभिसंत जमाना, वो आहुति किसको प्राप्त हो गए, याजुस्मती इष्टका को प्राप्त हो गए, उतने 360 संख्या होती है ईटों को वहां यज्ञ मंडप के लिए, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तासाम भी षष्ठी अधिकारी त्रीन शतानी संख्या भवन की कहते वो तासाम इष्टकाराम जो ईटे है ना, एक एक ईटे जो यादस्मती इष्टका है वो भी तासाम भी इष्टकाराम भी जो ईटे है वो भी षष्ठी अधिकारी त्रीन शतानी संख्या भवंती, 360 संख्या से ही होते वो भी भवंती, चार की टिप्पणी नहीं जाती। तावत्यो अग्नये यायुष्वत्य विस्तका इति श्रुते। एक संवत्सर में जितने दिन होते हैं उतना ही संख्या होती है यायुष्मति इति, ऐसा श्रुति में है। तावत्य पहले बार दिन की संख्या गिनाई है वहां, जितने दिन की संख्या होती है एक संवत्सर में जितने होते हैं 300 साल, तावत्य उतना यावत दिनानि तावत उतना ही तावत्य उतना ही। अग्निर याजुष्मत्य इष्टगा, अग्नि के जो याजुष्मति मति इष्टगा है उसकी संख्या भी उतना ही होती है, ऐसी स्थिति कहती है। एक आगे ठीक है, तथा च प्रति अहम आहुतिर अभिसंपद्यमान संख्या सामान्य प्रतिदिन, या अहम का अर्थ दिन है, प्रतिदिन प्रतिदिन आहुति अभिसंपद्यमान, आहुति को प्राप्त हुए हैं जो अभिसंपद्यमान संख्या सामान्य ना, माने आहुति जो है ईटों के इसमें प्राप्त हुए हैं संख्या सामान्य, आहुति की भी 360 ईटे भी 360 सामान्य न। याजुष्मति इष्ट का चिंता है, आहुतियों में चिंता करे कि याजुष्मति इष्ट का है, इसे चिंतन करे उसी को किया है। आहुति मई नाम इष्टका नाम संवत्सरा वर्ण अहोरात्रु संख्या सामान्य दृष्टि मनवास्त। आगे बोलते हैं जो आहुति मई इष्टका हो गए, माने आहुति में इष्टका दृष्टि कर दी, उपासना का चिंतन कर रहा है, ये जो आहुतियां मैं डाल रहा हूं ईटे हैं यज्ञ की ईटे हैं, सचमत रहा है चिंतन है उसका। आहुति मई नाम इष्टका नाम, जो आहुति मय हो गए इष्टका, आहुति दृष्टि कर दी आहुति मय इष्टका नाम संवत्सर अहोरात्रु, संवत्सर के जो अवयव अहोरात्र होगा ना, संवत्सर एक अवयवी है और अहोरात्र है क्या है अवयव है, संवत्सर अवयव अहोरात्र, संवत्सर का जो अवयव होते हैं अहोरात्र एक एक करके 360 होते हैं, तो उसके बाद एक वर्ष बन जाता है, वो अवयवी है संवत्सर और अवयव है ये 360 दिन, संवत्सर अवय अहोरात्र संख्या सामान्य, वो ईटों का भी संख्या सामान्य है, जिसमें आहुति की संख्या सामान्य के द्वारा इष्ट का दृष्टि की, वो इष्ट का भी संवत्सर के साथ में सामान्यता है, ये कहते हैं संख्या सामान्य न दृष्टि मनवा चाहते वही दृष्टि करना वहां भी ये करना चाहते हैं। ये कहते हैं संवत्सर से अहोरात्राणी, संवत्सर का अहोरात्र उतना ही है, जितने ईटों का है उतना ही है, 360 ईटों का, संवत्सर का भी 360 अवय है, ठीक है। आगे तानि अभी षष्टि अधिकानी त्रिनिशतानी प्रसिद्धानी, जो संवत्सर के अवयव होते हैं ना ईटों के जो ये है, तानि अभी षष्टि अधिकानी त्रिनिशतानी 60 अधिक 300 है त्रिनिशतानी प्रसिद्धानी, जो प्रसिद्ध हैं तथा तेसु जो उनमें क्या करना, जो अहोरात्र है 360 तेसु अहोरात्रु यथोक तेसु, जो पूर्व में कहा अहोरात्र उनमें इष्ट का दृष्टि श्रेष्ठा, इष्ट का दृष्टि माने श्रीष्ठ आलिंगन धातु मिल जाती है वहां, ये तो भी 360 है और अहोरात्र भी 360 है, ठीक हो जाता है। तथा चले पांच की टिप्पणी कहा इष्टका अहोरात्रो संख्या सामान्यता, तथा चला इष्टका भी 360 अहोरात्र भी 360 संख्या समान होने से, ठीक है संख्या समान होने से उस अहोरात्र में क्या करना है इष्टका दृष्टि सीखता, इष्टका दृष्टि करना अहोरात्र में, आहुति में इष्टका दृष्टि करना और इष्टका में अहोरात्र में इष्टका में अहोरात्र दृष्टि करना, यही अहोरात्र दृष्टि करना उसको कहा, ऐसा कहा उपासना ऐसा कहा। चित्ते अग्नौ, चयनीय अग्नि है उसको चित्ते बोलते हैं, चित्त्याग्नि चित्ते ऐसा व्याकरण का सूत्र है, चय चयन धातु अजंत है, अचो यत से यत होना था चेय बनना था, किंतु उसका बाधक सूत्र आता है चित्त्याग्नि चित्ते ऐसा सूत्र आता है, चित्त शब्द चित्त्याग्नि शब्द ये दोनों जो है ना अचो यत को बात करके बनता है क्या चित्त्याग्नि चित्ते ऐसा है, तो चित्त माने चयन के योग्य को चित्त कहा, छिय चयन धातु से क्यों प्रत्यय करेगा हर्ष से पिति के रूप से तुक का आगम होगा चित्त बन, चयनीय चयन का भी यज्ञ जो है अग्नि जो होगा उसमें संवत्सरात्म प्रजापति रुचि, वो जो चयनीय अग्नि है उसमें क्या करना संवत्सर रूप प्रजापति दृष्टि करना उसमें, माने आहुति में इष्ट का दृष्टि करना, इष्ट का में अहोरात्र दृष्टि करना और आगे जो चित्त्या रूपी अग्नि है जिसे हवन किया जाता है उस अग्नि में क्या करना अहोरात्र क्या करना प्रजापति दृष्टि करना, ठीक है संवत्सरा तो प्रजापति दृष्टि महा वही बताना चाहते हैं संवत्सरम अग्नि प्रजापति आत्मबंधी संवत्सर जो प्रजापति अग्नि है उसको प्राप्त कर जाते हैं माने अपर ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं ऐसा करने वाले यह संवत्सर प्रजापति जो संवत्सर प्रजापति है वहां तम चित्तम अग्नि विद्वांसम विद्वांस संपादन जो चित्त अग्नि को संपादन करने वाले ना विद्वान लोग बने उपासक लोग उसको प्राप्त करते हैं चित्त अग्नि को प्राप्त हो जाते हैं अहोरात्र इष्टका द्वारा तय संख्या सामान्य अहोरात्र के ईटो के द्वारा अहोरात्र 360 ईटा 360 उसके द्वारा उनके संख्या सामान्य होने से सामान्य होने से कहा अहोरात्र इष्टका द्वारा तय संख्या सामान्य कहा संख्या समान है वहां एक छह नंबर के गुण कहते हैं इसको संवत्सर अहोरात्र जैसे संवत्सर अहोरात्र की संख्या समान है अहोरात्र 360 ऐसा है अवयव है अवयव अव्यभाव है संवत्सर अवयवी है और अहोरात्र अवयव है चित्त्याग्नि इष्ट का हो चित्त्य अग्नि जो है ना अवयवी होगा और इष्ट का जो होंगे वो अवयव होगा यही है संख्या समान यही है एक संवत्सर अहोरात्रवत चित्त्याग्नि इष्ट का अवयवी भावात इति अभिप्राय अवयव अवयवी भाव है वहां ये कहा आगे आगे टीका में कहते हैं दृष्टिम अनुत्य फलम दर्शय अब उसका फल भी बताते हैं क्या मिलेगा उसको क्या अन्य ब्राह्मण की चर्चा है एक वर्ष तक दूध के द्वारा हवन करेगा तो अपवृत्ति को जीतेगा ये तो कहा है उसका फल बताना है फल बताते हैं अभी तो केवल इतना है जुहत तक अर्थ हो गया संवत्सर एक साल तक हवन करता है वो करता हुआ इतना का अर्थ हुआ आगे फल वाक्य आ रहा है दृष्टिमान के उपासना का अनुवाद करके फलम दर्शाई भी अब फल वाक्य आएगा क्या है अपमृत पुनर्वृत्ति जाएगी फल वाक्य वहां यही कहना है मैंने तद यद इधम आओ संवत्सर प्रया जुहत यहां तक अर्थ हो गया ये अब अपपुनर्वृत्ति जाएगी का अर्थ करना है यही है एवं कृत्वा कहा इस प्रकार से दृष्टि करके अग्निहोत्र कर रहा है और ऐसी दृष्टि करके एवं कृत्वा संवत्सर में युवक एक वर्ष तक हवन करने से युवक करता हो तो अपजयति पुनर्मृत्यु कहा फिर दोबारा मृत्यु को जीत लेता है इतः प्रत्यय यहां तो मरेगा एक बार यहां से देवेशु संभूत संपूर्ण देवता भाव में पहुंचेगा देव संपूर्ण देवता रूप में रहेगा हिरण्यगर्भ उस रूप को प्राप्त होगा पुनर्न मियते दोबारा वो मरता नहीं लिया था ये उनका कहना है कहा ठीक है उक्त संख्या सामान्य न संख्या समान है संबत्सर के और ये ईटों का आहुति के संख्या समान होने से अग्निहोत्र आहुति अग्नि अवयभूत यादुष्पति संज्ञक इष्ट का संपाद्य अग्निहोत्र के आहुति को यादुष्पति इष्ट का दृष्टि करके संबद्ध रूपेण आहुति उस रूप से आहुति को चिंतन करना इष्ट का रूप से इसको आहुति का चिंतन करते हुए आहुतिमयी से इष्ट का जो आहुतिमयी इष्ट का हुए संवत्सर अवयव अहोरात्राणी उसमें संवत्सर के अवय अहोरात्र रूप देखा उस ईटों को संवत्सर का अवय होता है अहोरात्र होता है संवत्सर अवय भी होता है इसी प्रकार उसमें उस ईटों में संवत्सर के अवय रूप से चिंतन करके तेने जो संपाद्य बने उसी प्रकार संपन्न करके पुनर् नाड़िस्थ संख्या सामान्य क्या है पुरुष नाड़िस्थ संख्या सामान्य पुरुष के नाड़ी के संख्या के समान लेकर के पुरुष के नाड़ी को 360 का है संख्या सामान्य तन नाड़िस्थानी एवं अहोरात्राणी संपाद्य उस नाड़ी में अहोरात्र संपादन करके तदरूपेण आहुति इष्ट का फिर वो नाड़ी रूप से आहुति और इष्ट का को नाड़िश्च अनुसंधान और नाड़ी का अनुसंधान करते हुआ माने आहुति को ईटा रूप से ईटे को इसके पुरुष के नाड़ी रूप से अनुसंधान करता हुआ नाट्य नाड़ी अहोरात्र याजुस्मति द्वारा नाड़ी और अहोरात्र याजुस्मति के द्वारा पुरुष संबंध चित्त्याराम पुरुष के जो संवत्सर होता है उसके एक साल होता है चित्त्याराम समत्व उपाध्याय चयनी अग्नि के रूप समान प्राप्त करके अहम अग्नि संवत्सर आत्मा प्रजापति देव इति, ऐसा समझता हो मैं अग्नि हूं प्रजापति स्वरूप हूं, ऐसा भावना में गया हुआ व्यक्ति ध्यान ऐसा चिंतन करता हुआ अग्निहोत्रम पैसा संवत्सरम दुवत, अग्निहोत्र को दूध के द्वारा एक साल तक हवन करने से करता हुआ विद्या सहितम, केवल अग्निहोत्र उपासना भी है साथ में उसके द्वारा होम प्रसाद प्रजापति संवत्सरात्मकम प्राप्त, होम के बल से प्रजापति संवत्सर को प्राप्त कर मृत्यु अपजय के अर्थ है, यही कहना है अन्य ब्राह्मण का मृत्यु को जीतता है कहना है। सात और आठ की टिप्पणी है, सात में देहाभिमान देहाभिमान साधक से जो साधक होगा ना देहाभिमानी होगा, देहा में अभिमान होगा उसका पुंस ऐसा पुरुष का, नाद्यश्च उसकी नाड़ियां देह पार्थ और अभेदन शरीर और पार्थ को अभेद के द्वारा तद विभाग विवाह करने पर, न तो पूर्वोक्त संख्यावत्यो पहले वाले संख्या वाली को लेकर नहीं भवन प्रत्यय पुरुष नाड़ी इत्यादि कहा था, कैसे पुरुष के नाड़ी के विषय में कहीं कहा है त्रीणी तष्टी शतानी त्रीणी तानी सप्त विंशति स्थानी भवंती अर्थ भवंती, ऐसा कहा है कहीं स्मृति में ऐसा आया है 360 कहा त्रीणी तष्टी शतानी त्रीणी शतानी त्रीणी तशतानी षष्ठी 360 और त्रिणीत तानी सप्तविंशति स्थानी एक शतानी त्रिणीत माने सप्तविंशति माने क्या होगा सप्त सप्त शतानी विंशति ऐसा 720 का ही कहा माने अहोरात्र को एक मान करके 300 बताया 360 बताया और दिन और रात को अलग करके 720 ऐसा ध्यान करते होम काले ध्याय हवन करते अग्निहोत्र हवन करते हैं ऐसा चिंतन करता हुआ व्यक्ति फिर पुनर्मृत्यु को जीतता है, ऐसा अन्य ब्राह्मणों का कहना है। किंतु अब यह ब्राह्मण बोलेगा तन्न तथा विद्या ऐसा बोलेगा न तथा विद्या यदारेव जो होती तद अह पुनर्मृत्युम अपजयती एवं विद्वान, ऐसा आगे है ब्राह्मण में द्वितीय कंडिका में आगे ऐसा बात क्या है यही बोल रहा है न तथा विद्या ऐसा एक साल तक ही ऐसा नहीं समझ, एक साल तक अग्निहोत्र करता हो तब अभिमृत्यु को जीतता हो ये बात नहीं, ऐसा नहीं मानना ये कहना है। इतम ब्राह्मण बाधा आहू ये पूर्व के साथ अन्वय करना, इस प्रकार जो ब्राह्मण बाध है ऐसा कहते हैं, अन्य ब्राह्मण बाध ऐसा बोलते हैं ऐसा आहू ऐसा कहते हैं, किंतु न तथा विद्या अब वर्तमान ब्राह्मण बोल रहा न तथा विद्या ऐसा है ना वहां कंडिका न तथा विद्या यद हरेव जो होती तद अह पुनर्मृत्यु अपजयती एवं विद्वान ऐसा है कहना ठीक आना है तथा विद्या न तथा द्रष्टव्यम जैसे पूर्वोक्त ब्राह्मण ने कहा ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए क्यों कहा यद हरेव जो होती जिस दिन हवन करेगा अग्निहोत्र का हवन करता है यद हरेव जो होती तद अह उसी दिन पुनर्मृत्यु अपजयती उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है, दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी, एक साल तक की इतनी लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं है, यह अरे जो होती तद अह पुनर्मृत्यु उसी दिन पुनर्मृत्यु को जीत लेता है यही है ठीक है। दो की टिप्पणी में कहते हैं प्रथम तरी अतः फिर कैसे जब एक साल तक हवन करने से पुनर्मृत्यु को नहीं तथा विद्या मूल्य ऐसा नहीं समझना चाहिए कहा फिर कैसा जानना चाहिए तो कहते हैं जिस दिन अवन करता है उसी मृत्यु को जीत लेता है यह अर्थ ये प्रशंसा के लिए है अग्निहोत्र की प्रशंसा के लिए ये कहना है न संवत्सरा व्यास अपेक्षित संवत्सर के जो अभ्यास है ना इतने संवत्सर तक इतने दीर्घ काल इसकी अपेक्षा नहीं करता एवं विद्वान सन ऐसा जानता हुआ ये जो आहुति और ईटों की संख्या बराबर है इत्यादि जो जानता हो ऐसा उपासन करने वाला व्यक्ति संवत्सर की प्रतीक्षा नहीं करता, जिस दिन हवन करेगा उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है, यह प्रशंसा पर अर्थवाद वाक्य है। तीन के टिप्पणी में कहा वयसी इदम सर्वम प्रतिष्ठितम इति उक्त प्रकार एवं विद्वान करता सब कुछ दूर में ही प्रतिष्ठित ही है ऐसा जो जानता है प्रकार पश्चिम पयसी अंतरहितम विश्वम विद्वांसन इत्यर्थ पयसी अंतरहितम एक साथ है वो हितम है ही आगे तम अलग नहीं है, दादाति से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो दादाते ही सूत्र आ जाएगा, हिता बन जाता है। एक सीन जोड़ देना चाहिए, ये जानने वाला कैसे जानता है तो क्या रेत के परिकार बोल रहे हैं। पयसी अंतर हितम विश्वम, पय के भीतर ही सारा संसार है, ये जो जानने वाला है ऐसा समझने वाला ऐसा विद्वान कहा। आगे बात सुनो, यदुक्तम पयसे इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये पहले तो कहा गया था पयसे इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये बोला था जैसे द्वितीय कंडिका में यदुक्तम जो कहा पयसे इदम सर्वम प्रतिष्ठम, ये जो कहा पय आहुति विपरिणामात्मकत्वात् सर्वस्य, क्योंकि सारा जगत जो है ना सर्वस्य जगत, सारा जगत पय के आहुति के परिणाम स्वरूप है, इसलिए कहा पयसे इदम प्रतिष्ठितम भी पूर्व में कहा। यदुक्तम पूर्व में जो वाक्य आया था पयसे ही दम सर्वम प्रति, उसका तात्पर्य यही है पय आहुति परिणाम, खाली दूध नहीं, दूध के जो आहुति के परिणाम रूप संपूर्ण जगत है, एक अनंत तात्पर्य कर एक नहीं बनना, जब आहुति जब देता है दूध की आहुति जब अग्नोत्र करता है एक ही दिन के द्वारा, एक नहीं बनना एक दिन के द्वारा ही जगदात्मत्व प्रतिबद्ध थे, जगदात भाव को प्राप्त हो जाएगा, एक वर्ष तक आहुति देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तद उच्चते कोई कहा अपजय थे पुनर्वृत्ति में कहा, पुनर्वृत्ति को जीत लेता हो एक दिन के हवन से जीत लेता है, पुनर्वरणम मानी पुनर्वृत्ति मानी पुनर्वरणम अपजय थी, पुनर्वरण को जीत लेता है वो सकृत मृत्यु, एक बार तो मरेगा वो जो शरीर है सकृत, एक बार सकृत मान एक बार होता है, सकृत मान एक बार सकृत मृत्यु, एक बार मृत्यु को प्राप्त कर विद्वान जो उपासक है विद्वान शरीर विविध्य, इस उपासक शरीर से युक्त होगा एक बार तो होगा होगा, सर्वात्मा भवति आगे सर्वात्मा भाव को हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा, न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नम शरीरम ग्रहणाती, फिर आगे दोबारा मरने के लिए परिच्छिन्न शरीर को ग्रहण नहीं करेगा, दोबारा मरने के लिए ये जो परिच्छिन्न शरीर है इसको ग्रहण करके व्यापक बन जाएगा, ये कहना है। एकीय वतम उपसमृत्य निंदा पूर्वकम मतांतरम आगत है, जो एकीय वत एक एक एकदेशी संबंधी माने एकीय मत माने होता है कुछ लोगों का मत, एक शब्द से छ प्रत्यय हुआ है, छ प्रत्यय लगा है जगादि नीत सूत्र है छ, ये विषय वृत्त संज्ञा कर देता है और वृत्ता छ, एकीय मतम उपसमृत्य कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं करे उस मत का उपसंहार करके, तन निंदा पूर्व उस पद की निंदा करी तन न तथा दिद्या उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा करें निंदा पूर्वकम मतांतर में दूसरा मत देते हैं नहीं क्या मत है यदारे वो जो होती है तदा पुनर्वृत्ति में अपजय दी, दूसरा मत यही देती है ये ब्राह्मण इत्यवम इत्यादि कहा था इत्यवम ब्राह्मणवादा आहूर्य ब्राह्मणवाद ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक वर्ष तक संवत्सर पर्यंत दूध से द्वारा हवन करता हो साथ उपासना भी करता हो तो पुनर्वृत्ति को जीतता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, यही उनका मत का निंदा यही है उनके मत की निंदा, न तथा विद्या विद्या न तथा दृष्टि उस पर नहीं है यदरेव जो होती तद हवा पुनर्वृत्ति में हो जाती है, जिस दिन हवन करता है उसी मृत्यु को जीत करता है, यह अर्थ है। ठीक है, एवं विद्वान यदि उत्तम व्यक्ति करो थी एवं विद्वान जो कहा था उसको स्पष्टीकरण करते हैं, क्या प्रश्न यदुक्तम कहा यदुक्तम पयसे इदम सर्वम प्रतिष्ठम जो बोला था पूर्व में हो पय आहुति परिणामात्मकत्वात् सर्वस्य जगत, दूध के आहुति का परिणाम स्वरूप है सारा जगत, इसलिए कहा पयसे इदम सर्वम प्रतिष्ठम, इसलिए इस उद्देश्य से कहा है। ठीक है, तत् तथैव तत् माने तथैव, तद एक अन्ना है ना तद का अर्थ तथैव, भाष्य में जो तत् शब्द है उसका तथैव तथैव तत् मैंने तथैव विद्वान, एक अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति मात्रेण, अहोरात्र विशिष्ट एक आहुति मात्र से एक दिन की आहुति मात्र से जगत रूपम प्रजापति प्राप्त जगत रूप प्रजापति प्राप्त कर मृत्युम अपजयती इत्याह, मृत्यु को जीत लेता ये बोला है, तब एकेन इत्यादि कहा था भाष्यकार ने कहा था, तब एकेन अन्नहा एक ही दिन के द्वारा जगदात्मत्व प्रतिबद्ध है, जगदात्म स्वरूप जो प्रजापति है उसको प्राप्त कर लेता है। उक्ते अर्थे श्रुति में अवतारी व्याख्या इसी विषय में श्रुति को अवतरण देकर के व्याख्या कर तद उच्यते कहा अपजयित पुनर्वृत्तिम पुनर्वरणम अपजयित पुनर्वृत्ति है वहां उसका अर्थ पुनर्वरणम सक्रिय मृत्युआ विद्वान शरीर युज्य सर्वात्मा भवती है कहा एक बार शरीर पाप होगा उसके बाद सर्वात्म रूप हो जाता है न पुनर्मरणाय परिचन्नम शरीर वगैरह मरने के लिए परिचन्न शरीर को दोबारा ग्रहण नहीं करता ये कहा आगे कहना चाहते हैं सर्वम भी इत्यादि हेतु वाक्य में आकांक्षा पूर्वकम उत्थापित जा करते सर्वम भी इदम पैसे प्रतिष्ठित है पैसे इदम सर्वम प्रतिष्ठित है पैसे इदम सर्वम प्रतिष्ठित इसको हेतु बनाते हैं हेतु बना करके आगे के वाक्य लाकर व्याख्या करना चाहते हैं आगे वाक्य आएगा सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति ऐसा वाक्य आएगा देवताओं के लिए अन्न आद्य रूप अन्न खाने के अन्न प्रदान करता है अग्निहोत्र के माध्यम से सबके लिए आद्य रूप अन्न प्रदान करता है उसी कारण से सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा ये कहना है समय हो गया है फिर कर गया ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।